پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارے ساتھ مختلف دار المدینہ کے مدنی منع موجود ہیں۔ آئیے سب سے پہلے جانب بڑھتے ہیں دار المدینہ فضان مدینہ۔ دار المدینہ کرنگی، دار المدینہ گودرا، جی دار المدینہ اورنگی ٹاؤن۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے ان مدنی منوں کا مختصر سا تعارف جو ہے سماعت فرمایا۔ آئیے اپنے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور پہلا مرحلہ شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ پہلے مرحلے کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہر شاخ کے مدنی منوں سے جو ہے تین تین سوالات کیے جائیں گے، یوں پہلے مرحلے میں 12 سوالات کیے جائیں گے۔ آئیے اپنے سلسلے میں پہلا سوال شامل کرتے ہیں۔ دار المدینہ فیضان مدینہ، آپ سے پہلا سوال ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کب ہوئی؟ اور جو مدنی منہ ہمیں ہمارے سوال کا درست جواب دے گا، اس کو ہر سوال کے درست جواب دینے پر جو ہے 10 اسکور جو ہے دیے جائیں گے۔ 18 ذوالحجۃ الحرام، 35 سن ہجری، آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ دار المدینہ فیضان مدینہ نے 10 نمبر حاصل کر لیے۔ جی دوسرا سوال دار المدینہ کرنگی سے ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو صاحب الحجرتین کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو صاحب الحجرتین اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دو ہجرتیں کی تھیں، ایک مرتبہ حبشہ اور دوسری مرتبہ مدینہ منورہ۔ جی آپ نے دیکھا ہوگا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام مبارک کے ساتھ صاحب الحجرتین بھی بعض اوقات لکھا ہوتا ہے، تو یہ سبب سے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے حبشہ ہجرت فرمائی تھی اور پھر جانب مدینہ ہجرت فرمائی تھی، اسی سبب سے آپ کو صاحب الحجرتین کہا جاتا ہے۔ اس طرح آپ کا جواب بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ اور دار المدینہ کرنگی نے بھی 10 نمبر حاصل کر لیے، سبحان اللہ۔ دار المدینہ گودرا، آپ سے سوال ہے، اسی طرح جس طرح ابھی پتہ چلا آپ کو کہ صاحب الحجرتین لکھا ہوتا ہے، اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذنورین بھی کہا جاتا ہے، یہ بتائیے ذنورین کے معنی کیا ہیں، کس وجہ سے آپ کو ذنورین کہا جاتا ہے؟ دو نور والے۔ جی ذنورین کے معنی ہیں دو نور والے، کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یکے بعد دو شہزادیاں آپ کے نکاح میں آئی تھیں، اسی لیے آپ کو ذنورین یعنی دو نور والا کہا جاتا ہے۔ اس طرح آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ اسی طرح ہمارے دار المدینہ گودرا کالون نے بھی 10 نمبر حاصل کر لیے، سبحان اللہ۔ فیضان عثمان غنی انشاءاللہ عزوجل۔ جی دار المدینہ اورنگی ٹاؤن، آپ سے سوال ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ المنورہ کا قبرستان ہے جنت البقیع، یہ بتائیے جنت البقیع کے کس گوشے میں آپ مدفون ہیں؟ سوال ایک مرتبہ دوبارہ سن دیجئے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت البقیع کے جس گوشے میں مدفون ہے اس کا نام بتائیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس جگہ کا نام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلو میں، ان کے پہلو میں نہیں، یہ تو آپ نے جو ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا، تو اس طرح آپ سے جو ہے غلطی ہو گئی، اور اس کا درست جواب یہ ہے حشے کوکب، اس جگہ کا نام جہاں مدفون ہوئے اس جگہ کا نام کیا ہے؟ حشے کوکب۔ تو پیارے پیارے مدنی منو اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سماعت فرمایا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت البقیع کے جس گوشے میں مدفون ہے اس جگہ کا نام کیا ہے پیارے مدنی منو؟ حشے کوکب۔ حشے کوکب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجات کو بلند فرمائے، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے صدقے میں ہماری مغفرت فرمائے، آمین بجان نبی امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ دار المدینہ فیضان مدینہ، آپ سے سوال یہ بتائیے، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس دریا کے نام خط تحریر فرمایا تھا؟ دریا نیل۔ آپ نے کہا دریا نیل، اور اس طرح آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ اب کس طرح آپ نے جو ہے دریا نیل کے نام جو ہے خط تحریر فرمایا تھا، کس وجہ سے فرمایا تھا، آئیے سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے پیارے مدنی منو اور مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 192 صفحات پر مشتمل کتاب سوانح کربلا میں صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علی رحمۃ اللہ الہادی تحریر فرماتے ہیں، جس کا خلاصہ کچھ یوں ہے: جب مصر فتح ہوا تو ایک روز اہل مصر نے حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کی، اے امیر، ہمارے دریا نیل کی ایک رسم ہے کہ جب تک اس کو ادا نہ کیا جائے یہ جاری نہیں دیتا. انہوں نے استفسار فرمایا، کیا رسم ہے؟ کہا، ہم ایک لڑکی کو اس کے والدین سے لے کر عمدہ لباس اور نفیس زیور سے سجا کر دریا نیل میں ڈال دیتے ہیں. حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اسلام میں ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، اور اسلام پرانی واہیات رسموں کو مٹاتا ہے. بس وہ رسم موقوف رکھی گئی، یعنی روک دی گئی، اور دریا کی روانگی میں کمی ہوتی گئی، یہاں تک کہ وہاں کے لوگوں نے یہاں سے چلے جانے کا قصد یعنی ارادہ کیا. یہ دیکھ کر حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر المؤمنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں تمام واقعہ لکھ بھیجا. آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں تحریر فرمایا، تم نے ٹھیک کیا، بے شک اسلام ایسی رسموں کو مٹاتا ہے. میرے اس خط میں ایک رکا ہے، اس کو دریا نیل میں ڈال دینا. حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب امیر المؤمنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا خط پہنچا اور انہوں نے وہ رکا اس خط میں سے نکالا تو اس میں لکھا تھا، اے دریا نیل، اگر تو خود جاری ہے تو نہ جاری ہو، اور اللہ تعالی نے جاری فرمایا ہے تو میں واحد قہار عز و جل سے عرض کرتا ہوں کہ تجھے جاری فرما دے. حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ رکا دریا نیل میں ڈالا، ایک رات میں 16 گز پانی بڑھ گیا اور یہ رسم مصر سے بالکل ختم ہو گئی. چاہے تو اشارے سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا. فدان فاروق اعظم، فدان فاروق اعظم، انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دار المدینہ کرنگی، آپ سے سوال ہے، ان اصحاب کا نام بتائیے جن کو اللہ رب العزت نے دنیاوی حیات میں بھی اور بعد مماد حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا قرب خاص عنایت فرمایا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. آپ نے کہا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس طرح آپ کا جواب درست ہیں، سبحان اللہ، اور آپ نے بھی جو ہے 10 نمبر حاصل کر لیے. دار المدینہ گودرا کالونی، آپ سے سوال ہے، یہ بتائیے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ کن صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائی؟ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ. یہ آپ نے کہا حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طرح آپ کا جواب بھی درست ہے، سبحان اللہ. دار المدینہ اورنگی ٹون، آپ سے سوال ہے، جب یزیدیوں نے حضرت امام عالی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک سر انور کو نیزے پر چڑھایا اور کوفے کی گلیوں میں گشت کیا تو اس وقت حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ملاحظہ کیا؟ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملاحظہ کیا کہ سر انور سے تلاوت قرآن پاک کی آواز آ رہی تھی. سبحان اللہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور جب نیزے پر بلند ہوا تو اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوٹ جو ہے حرکت فرما رہے تھے اور قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے. سبحان اللہ. شہ سوار کربلا کی شہ سواری کو سلام، شہ سوار کربلا کی شہ سواری کو سلام، نیز پر قرآن پڑھنے والے قاری کو سلام. فدان اہل بیت جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل. تو پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، 10 محرم الحرام کو ہو سکے تو زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور اس کا احصال ثواب شہیدان کربلا اور اسیران کربلا کی روح کو احصال ثواب کریں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ محمد۔ دار المدینہ فضان مدینہ، آپ سے سوال یہ بتائیے، واقعہ کربلا کے روح پذیر ہو جانے کے بعد اہل بیت علیم رضوان کب کوفہ پہنچے؟ نہیں پتا؟ نہیں، گیارہ محرم الحرام۔ آپ نے کہا گیارہ محرم الحرام، اور پہلے آپ کہہ رہے تھے نہیں پتا، تو آپ نے سوچا اس کو کوشش کری، تو اس طرح آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ اور دار المدینہ فیضان مدینہ 10 نمبر حاصل کیے۔ دار المدینہ کرنگی، آپ سے سوال یہ بتائیے، جس وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک سر انور کو ابن زیاد کے محل میں لایا گیا، اس وقت ہوٹ مقدس پر تلاوت کلام مجید جاری تھی، بتائیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون سی آیت کی تلاوت فرما رہے تھے، کون سی سورت تھی، کون سی آیت تھی؟ سورت الکہف کی آیت نمبر 10۔ آپ نے کہا سورہ کہف کی آیت نمبر 10، اور اس طرح آپ کا جواب درست نہیں ہے۔ پارہ 13 سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 42 کی آپ تلاوت فرما رہے تھے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی، دار المدینہ گودرا کالونی، آپ سے سوال یہ بتائیے، وہ کون سا عجیب واقعہ ہے جس سے زیادہ عجیب تر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے؟ واقعہ تو سنے ہوں گے آپ نے، یہ آپ کو تیاری کے لیے دیا تھا، وہ کون سا عجیب واقعہ ہے جس سے زیادہ عجیب تر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے؟ وہ کون سا عجیب واقعہ ہے جس سے زیادہ عجیب تر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے؟ دار المدینہ گودرا کالونی، نہیں پتا بھائی؟ نیزے پر قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ نیزے پر جو ہے قرآن کی تلاوت، اور یہ سوال یہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے بھی یہ کہ وہ کون سا عجیب واقعہ ہے جس سے زیادہ عجیب تر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، تو اس کا جواب یہ تھا کہ آپ نے پڑھا بھی ہوگا شاید، اب آپ کے ذہن میں آ جائے، کہ اصحاب کہف کے واقعے سے بھی زیادہ عجیب تر جو واقعہ ہے وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ہے، تو اس طرح آپ سے بھی غلطی ہو گئی۔ صلوا علی الحبیب۔ دار المدینہ اورنگی ٹون، آپ سے سوال یہ بتائیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے باہر کون پہرا دیتا تھا؟ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ جی، اس طرح آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے مدنی منو اور مدنی چینل کے ناظرین، اس طرح ہمارا پہلا مرحلہ اختتام ہوا، آئیے اسکور کی جانب چلتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی منو نے کیا کیا اسکور حاصل کیا۔ جی، دار المدینہ فضان مدینہ، اسکور کی صورتحال ابھی تک کچھ اس طرح سے کہ دار المدینہ فضان مدینہ نے 30 نمبر حاصل کیے، دار المدینہ کورنگی نے اب تک 20 نمبر حاصل کیے، دار المدینہ گودرا بلاچ نے بھی اب تک 20 نمبر حاصل کیے، اور دار المدینہ اورنگی بلاچ نے بھی اب تک 20 نمبر حاصل کیے۔ تو پہلے مرحلے کے اختتام پر پوزیشن کچھ اس طرح سے بنتی ہے، سبحان اللہ۔ چلے ابھی آگے اور مرحلے بھی ہیں، آپ لوگ چھوٹا مت کیجیے گا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ باغ جنت کے ہیں بہرے مت آخر اہل بیت ہم لینی یو آر گائیڈ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. پیارے پیارے مدنی منو اور مدنی چینل کے ناظرین, اب یہ کہ انشاءاللہ عزوجل جو ہمارے چاروں دار المدینہ کے مدنی منع اب ان سے انگلش زبان میں سوالات کیے جائیں گے, تو تیار ہیں آپ لوگ؟ چلیں دیکھتے ہیں کہ اس مرحلے کے اختتام پر کون سی شاخ اول پوزیشن پر آتی ہے, کون سی آئے گی انشاءاللہ عزوجل. کربلا کے جا اشاروں کو سلام, فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام. تینوں مرحلوں کے کچھ اسکور اس طریقے سے رہے. قرآن کے احکام پہ بھی مجھے کو چلا دے, ہو جایا کرے یاد سبق جد الہی, باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت, تم کو مشتاقان کا اے دشمنان اہل بیت, تم کو مشتاقان کا اے دشمنان اہل